Woźnico? Ruszamy! Pewnie, że chciałbym światło nad miastem, opowiastka, pióro, ściana, flamaster się zacznie, scena, oklaski, mikrofony, eruditio, sprawca szalony, człowiek kiwa się, gdy lecą bity i hip-hop, każdy staje jak wyty, słucha tego dalej, rytmiedziowej ulicy, w stylu nienazwanym niczym, otwarty na krytyki, E2H, idol wielkiej publiki, bujające zastrzyki, hip-hopowe ataki, bierz moje słowa, od zawsze gratis, cię bujam jak fotel, jak bity ze Stanów, jak najlepsze bomby, z najlepszych gramów. Jakby się żyło, gdyby każdy znajomy był taki jak twój najlepszy przyjaciel, przenośnie dobieram inaczej, gówna na ścianach, z fusem, raczej nie wybaczę, podziały w podziemiu, ten banał stworzony, żeby pieprzyć, który zespół jest lepszy, retoryka i tak, wiele osób pyta, SMS-y, no kiedy, wreszcie płyta, słuchaj, sprawdzaj, komentuj subiektywnie, nie pytaj.